outspoken with a broken jaw. Step outside, but not to brawl. In autumn sweet wind, call it fall. I'll make it to the moon if I have to crawl in. With the birds that share this lonely view, with the birds that share this lonely view, with the birds that share this lonely. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dwie minuty po czwartej, środa, 20 dzień marca, początek astronomicznej wiosny i początek naszego dzisiejszego spotkania. Trójka budzi w Międzynarodowym Dniu Szczęścia. A szczęście to moment, gdy to, co myślisz, co mówisz i robisz, pozostaje w harmonii. Tak też będziemy działać tutaj wspólnie, na pewno właśnie w harmonii. Halina Leszczyńska realizuje, Michał Żołądkowski prowadzi. Dzień dobry. Ale my od samego rana to akurat życzymy całego, pełnego szczęścia. Prawie 10 minut po czwartej, trójka budzi. Gdyby żył, dziś obchodziłby 48 urodziny. Jego głos kilka razy do szóstej na pewno się pojawi. Zmarł 7 lat temu. To Chester Bennington. Przede wszystkim głos kojarzący się, no właśnie, z grupą Linkin Park. Become so tired, so much more.

Polska budzi. 25 minut po czwartej, to teraz będą Szkoci i porcja indie rocka. Niezależnie co się robi, no powinno się zrobić sprawniej. Takie to dźwięki. 52 lata kończy dzisiaj Alex Capranos, zespołu Franz Ferdinand. No to proszę bardzo, teraz w Trójce Take Me Out. Określa ilość bram, nasze kroki napędzane pulsem miast. Tak, możesz spać, jeśli grasz, możesz zostać szybko sama, ale dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Yeah. odwiedzić. Czy to ty, czy ja, co napędza mnie za dnia, że tak ciężko zasnąć, zamknąć oczy. Zobacz, jak dobrze nam, sami dobieramy twarz, bo ty dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Mówisz do mnie, chcę tych wspomnień, chciałabym zobaczyć, tak jakby miało nie być już. Mówisz do mnie, chcę tych wspomnień, chciałabym. Zaczyna się dziś. Przyznaj się, tak. Skąd kiedy ci łódki, że jedno na trzeba spełnia większość życia w lepszy, tak? Igo, Puls Miast. Proszę pamiętać, że dzisiaj w miastach, ale i poza, na przykład na autostradzie A1 będą protestować rolnicy. Mogą być spore problemy z płynną jazdą. Policja apeluje, by zostawić samochody i raczej korzystać dziś z komunikacji miejskiej. 27 minut do 5. Wracamy teraz do Chestera Benningtona. Dziś 48. rocznica jego urodzin. Zmarł 7 lat temu, a śpiewał, tworzył oprócz Linkin Park także ten zespół, czyli Grey Days. I will be waiting with a song in my soul. A fortunate weakling, which I have foretold. with a song in my soul. I will be waiting with a song in my soul. Trzeci Polskiego Radia. 15 minut do piątej, trójka budzi, słychać wiosnę. To teraz muzyczne koło ratunkowe. Radek Łukasiewicz ostatnio współpracuje kapitalnie z Matyldą Damięcką, a przez 20 lat tworzył zespół Pustki. Swoją trzecią płytę, czyli Domino, grupa wydała dokładnie 18 lat temu. To z tego wydawnictwa teraz w trójce Telefon do przyjaciela. Yeah. Trójka budzi. Do piątej już tylko 12 minut. Stosujemy również na pobudkę najnowszy singiel grupy Bon Jovi. Nowy album, czyli Forever, ma pojawić się 7 czerwca. Legendary to jest piosenka, która to wydawnictwo zapowiada. I to też warto przypomnieć, jedna z propozycji do listy trójki. Czy wskoczy do czołowej dwudziestki? To się akurat okaże w piątek po 19. Polskiego Radia. Cię snu. ci jeżynkosz na pociechę jedz. Śpiewam czas każdy dzień, co spopielił się. Ziarna te, z których plon marny żaden był. Do piątej, trójka budzi na dzień dobry w ramach powitania też hej. Kto tam, kto jest w środku? A między innymi artysta, który dzisiaj kończy 46 lat, współzałożyciel, gitarzysta, także wokalista grupy Akurat, nazywa się Piotr Wróbel. Debiutancki krążek grupy Akurat to Pomarańcza, już sprzed 23 lat, a płyta otwiera jakże radosne, ale też i dające do myślenia nagranie. Właśnie ten utwór. Ha, ha, haczyk, czyli w trójce. Dyskoteka gra. Dyskoteka gra. Dyskoteka gra. Dyskoteka gra. Patrzył dawno ją, stała za filarem. Miała modne spodnie, bluzę modną i modny zegarek. Podszedł bliżej, przyjrzał się, tak to będzie ona. Wymarzona, cud kobieta, może nawet żona. Chłopak zdobył się na gest, skoczył po dwa drinki. Jak to cudo rusza się, jaki kolor szminki. Teraz albo nigdy, myśli chłopak, już nie może. You know baby, trzymaj drinka. Czekam na dancefloorze, a na płycie w reflektorach big rozczarowanie, bo bez listka był zegarek, bez pasków ubranie. Dyskoteka gra. Dyskoteka gra. Dyskoteka gra. Kto z paskami spodnie, no nosi taka hacik na bluzie. Robi często smutne oczy i smutną ma buzię. O czym myśli tajemnicza, smutno oka młodzież. Czy z haczykiem ma obuwie i z paskami odzież. Dyskoteka gra, dyskoteka gra, dyskoteka gra. Here she comes to this trash of man.